राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 20 अगस्त 2003 को रात्रि लगभग 12 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भगवान का जन्म मुसल मनाना, इसका तात्पर्य क्या है? भगवान हमारे में आवे तो हमारे तरह ही आपको होना चाहिए। हम जैसे जन्म लेकर आए आप भी जन्म ले रहे हो। सजातीय में प्रेम होता है, विजातीय में प्रेम नहीं होता। तो हम तो जन्म ले रहे, आप जन्म नहीं ले, ऐसे कैसे हो? हमारे सजीति सजाती हो, जैसे हम जन्म ले रहा आपको भी आना पड़े। ये बात अलग है, जन्म कर्म में दिव्य भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, हमारे दिव्य नहीं होते। परंतु जन्म तो आपको लेना ही पड़ेगा, इस वास्ते भगवान जन्म लेते हैं भक्तों के सामने, भक्तों के लिए। परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तीन प्रयोजन बताया है। परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। तो परित्राण भक्तों का करना इसलिए होता रहते हैं। तो परित्राण भक्तों के दुख होता ही नहीं, हर एक परिस्थिति में भक्त तो प्रसन्न नहीं रहते। क्यों? भगवान की लीला है। दुख आवे तो लीला है, सुख आवे तो लीला है, वो तो हरदम प्रसन्न रहते हैं। तो परित्राण क्या? उनकी आफत दूर करना, ये नहीं। भक्तों की रक्षा करना के भक्तों के साथ आकर खेले, और जैसे भक्तों के हार जीत हो खेल में, ऐसे भगवान भी आ जाएगा। भगवान लीला करते हुए कभी हार जाते हैं तो कहते हम जीत गए। तुम भक्त कहते कैसे जीत गए? कैसे तुम हार गए? हार गए घोड़ा बनो घोड़ा, हम सड़े ऊपर घोड़ा बनो तो बन घोड़ा ही बनते भी, झूठ चलती नहीं, घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा भैया, तो भगवान भी घोड़ा बनते हैं, कभी भक्त घोड़ा बनते हैं, ऐसी लीला भगवान करते हैं। हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी ऐसा करते हैं। जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही लीला करते हैं। उनकी कोई न आस है न शोक है, कुछ नहीं है, केवल भक्तों का उद्धार है। तो भक्तों की रक्षा का तात्पर्य है कि भक्तों के साथ खेल है, उसे भक्तों का आनंद होता है। रस हो ऐसे आफत दूर करने के लिए वो बात बाहर भी है, पर भक्तों के लिए भगवान करते हैं। भगवान के जितना चेष्टा होती है सब भक्तों के लिए, और भगत सब करता है भगवान के लिए। ये दोनों एक है, दोनों एक है। जो अपनी मर्जी से वो लीला करते वो लीला करते हैं। इस बात से जन्म कर्म में दिव्य अलग होता है, लोग धर्म नहीं होता है। भगवान अवतार लेकर काम करते हैं, इतवार भक्तों की रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए आप अवतार लेते हैं। विनाश आए दुष्कृता हूँ, पापियों का विनाश करना, तो पापियों का विनाश क्या है कि पाप होते हैं विनाश, तो पाप के कारण से पापी होते हैं, तो पापियों का विनाश करना क्या कि जो पापियों का पाप करना दूर हो जाए। केवल अवतार के समय नहीं, अवतार के पहले भी, अवतार के पीछे भी भगवान के चरित्र शुरू हुए, भगवान ने लिए शुरू हुए, सबके पाप दूर होता है। तो जो भगत है भगवान में आए हैं भगवान के सामने, उनके सबका पाप दूर करने के लिए बिना चाहे दूसरे दूसरे पापियों का पाप दूर करने के लिए, पापी संज्ञा उन्हीं पापों के कारण हुई तो पापी संज्ञा मिटा देनी, इसके लिए भगवान अवतार ले। वो अवतार की लीला कहते ही रहते हैं चारों जुगों में, सदा ही भगवान की लीला का वर्णन होता है, उस लीला से भगवान भक्तों के पाप दूर होते हैं, पवित्र हो जाते हैं। गंगा जमुना यमुना त्रिवेणी ये सब होते हैं भगवान ने अवतार के लिए, भगवान ने अवतार के लिए नारद जी वर्णन मोह हुआ, तो मोह भक्तों का मोह कहते होता, जब भगवान भगवान है मोह नहीं तो भक्तों में मोह नहीं होता, वो भी एक लीला है। तो भगवान ने शाप दिया, शाप में क्या गया, शाप में दुख होता है कि हमारे तुमने बंदर बनाया, बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये रक्षा पाप है, रक्षा करेंगे, ये शाप तो नहीं हुआ, ये तो आनंद रहेगा, तुम्हारे वो दुख होगा कष्ट होगा, ऐसे ऐसी बात नहीं। तो भगत और भगवान दोनों मिलकर के विचित्र लीला करते हैं, अलग लीला करते हैं, जिसे लोग क्या होती है लोग विचित्र दिव्य होते हैं, दिव्य देव क्रीड़ा में चिकित्सा सबरदार है, दिव्यता में भगवान जी धर्मधर्म दिव्य है। तो दिव्य का क्या हुआ कि हम लोगों का जो कर्म भोग करने के लिए आना पड़ता है, ऐसे कर्मों से बंधे हुए नहीं रहते, जीव सब कर्मों से बंधे हुए रहे, कर्मों के कारण से उनको जन्म मरण होता है, भगवान का जन्म मरण नहीं होता, उन्हों कर्म लागू नहीं होते हैं, पर लीला करते हैं ऐसी लीला। तो भक्तों के समान होने से, एक समान और खेलने से भक्तों को आनंद होता है। तो भगवान ने जितनी क्रिया है सब भक्तों के लिए, और जो अभक्त है उनका उद्धार करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए भगवान के चरित्रों का वर्णन करना है, संपूर्ण कल्याण करने के लिए ही होता है, उनका भगवानों को प्रयोजन नहीं होता, भगवान को कर्म का फल नहीं, स्वतंत्रता है भगवान ने, इस बात से वैसे कर्म करते हैं, उसी तरह से मोह होता हुए कर्म करते हैं। जब बसरा चढ़ने गए तो वहां भोजन कर रहे थे, तो भोजन करते शाम में उन्हें फिर पतला बनाई, कोई पत्र चूकर पत्ता बनाता है, कोई पत्ते लाकर पत्ता बनाता है, कोई घास लाकर गूंथर से पत्ता बनाता है, अब तरह तरह पत्ता बनाए, तरह तरह भोजन करने, और कहते देख तेरी माँ ने क्या भेजा, हमारी माँ ने भी भेजा है, हमारी भोजन है। तो भगवान के साथ भोजन करते हैं, अरे उनका जूठा दे रहे हो, वो खाते एक अकेले खाते हो हमारे, तो ऐसे लीला करते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये क्या भगवान है, बाल को जूठन खाते, अरे बाल भगवान नहीं है, भक्तों के साथ खेलते हैं। मर्दों के साथ खेलते भगवान, वो खेल में सब तरह खेल होता है, अनुकूल होता है, प्रतिकूल होता है, कई खेल ऐसे होते हैं। ऐसे भगवान अनुकूलता प्रतिकूलता लाते हैं, क्या उसे अनुकूल क्या प्रतिकूल, कोई राग द्वेष नहीं, हर्षोग नहीं, यह सब होता है मनुष्यों के, भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान भगवान ही है, किसे खेलो कैसे खेलो। देखो गोवर्धन धारण कियो तो गिरधारी नाम पड़ा, हनुमान जी महाराज दुर्वासन ला रहे थे लक्ष्मी लिए, बूटी का पता नहीं आएगा कौन सी बूटी कैसी है, तो हनुमान जी का पहाड़ को पार उठा लिया और पहाड़ का थोड़ा टुकड़ा गिर गया वो गोवर्धन है। तो भगवान का नाम गिरधारी, हनुमान जी को गिरधारी कहते ही कोई पार का टुकड़ा टुकड़ा छोटा सा वो धार सब लीला करते बहुत कुछ गिरधारी भगवान गिरधारी गिरधारी है टुकड़ा है छोटा सा रुड़ा चल गया रुड़ा चल गया। ऐसे भगवान लीला करते कर्म परवश नहीं होते, परित्राण साधु नाम विनाश दुष्कृता धर्म संस्था बनाता है और भगवे भगवान विस्तृत धर्म की स्थापना होती है। जिस में कलयुग है छतयुग है त्रेता है द्वापर है, एक रूम एक बार में दो तीन बार उधर दे, क्योंकि धर्म की स्थापना करना है तो धर्म की स्थापना करना क्या है, सबको धर्मात्मा बनाना है, अनादि है सनातन स्तम भरतो मतो में भगवान सनातन, भगवान लीला सनातन, भगवान सब सनातन है, नित्य नित्य नित्य है, नित्य लीला होती है, नित्य लीला में भगवान नित्य तरह तरह के काम करते हैं, उत्साह है, कहीं सुखरी कहीं नौकरी कहीं विचार। राम जी को वनवास हो गया, अयोध्या में बड़ा भारी शोक हो गया, लीला है भगवान ये भी, अयोध्या का वर्णन है और जनकपुरी का वर्णन है तो नरकपुरी का वर्णन है, लंका का वर्णन नहीं है, लंका का वर्णन होता है अयोध्या का वर्णन है, जनकपुरी का वर्णन जो लंका के वर्णन है, रावण का वर्णन है रावण का भी वर्णन है, एक एक ही वर्ग है, एक ही अभी भगवान तो एक बने राम और रावण, राम और रावण, राम रावण और युद्ध राम रावण और युवा दोनों ही बना विचित्र है। वो भगवान पवित्र में हद है तो अपवित्र में हद उठती है, मिलन हुआ तो ऐसे सब संकट को दूर कर देना, सबको दूर कर देना। एक रामायण में एक नई बात आती है, रावण मरा तो रावण कहता है आप देखो आप समझे हमारी जीत हो गई, रावण हार गया वो पक्ष हार गया हमारा जीत हो गई, आपकी जितनी जीत हमारी हुई है, मेरे जब तक प्राण रहे आपको लंका में पैर रखने नहीं दिया आने नहीं दिया, अरे तुम जीते हो और हम तुम्हारे धाम हो जाते तुम्हारे धाम हो, तो जीत किसी हुई, जीत हमारी हुई, हम जीते रहे तो हमारे पैर रखने दिया तुम्हारे को, अरे तुम जीते बैठे हो तो भगवान की जीत होती है कभी हार होती है, ये क्या है खेल है, भगवान का खेल है, उस खेल को देख कर भक्त लोग मस्त होते हैं, देख कर नहीं युग विभान वो लीला होती है, लीला देते है, कथा होती है, जगह जगह रामायण हो रही है, भागवत हो रही है, भगवान की लीला का वर्णन हो रहा है, मात्र जीवों का उद्धार के लिए। एक सत्संग दो तरह का होता है, एक सत्संग विधि निषेध का होता है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और भगवान की लीला होती है दिव्य, जिसे सुनने से पाप ही दूर होते हैं। कैसी लीला हो, जब भगवान संधि के लिए हस्तिनापुर जाते हैं तो बीच में ऋषि मुनि मिले, तो भगवान रथ से उतरते रहे, उदाहरण करते आप हमारा कहाँ जा रहे हैं, आपका व्याख्यान होगा वो सुनने के लिए जा रहे हैं। अरे यहाँ तो राजनीति की बात थी, कोई अवस्थाओं का वर्ण थोड़ा ही है, ये परम भूमिका है, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका, उनका वर्ण नहीं है, राधा है। परंतु वो ऋषि मुनि सुनते तपस्या छोड़ करके और भगवान का व्याख्यान होगा सुनेंगे। अरे व्याख्यान में कोई तात्व गर थोड़ी होती, व्याख्यान में तो संधि की बात होती है, कहने वाला कौन है, तो भगवान का कहने वाला। इस वास्ते सबके जो सुनते ऋषि मुनि तपस्या छोड़ करके वो जाने जा रहे, तो भगवान के शब्द अलौकिक विचित्र दिव्य लीला है, सब में कल्याण भरा हुआ है, मात्र लीला में कल्याण भरा हुआ है जीव का। तो भगवान की कथा है वो सब दिव्य होती है, अलौकिक होती है, उसका वर्णन करने वाला भी पवित्र होता है, सुनने वाला भी पवित्र होता है, भगवान का चिंतन होता है, भगवान की लीला का चिंतन होता है, भगवान के अनेक तरह के रीत देते हुए उनको सुन करके कह करके पवित्र होते सभी, तो ऐसी लीला करने के लिए आते हैं। इसी तरह लीला ही जन्म की लीला है, ऐसे जन्म की लीला है, ये लोग देख करके जन्म का उत्सव मनाते हैं, भगवान अवतार लेते हैं।